تیشو کنا اے اللہ من خواستان مدد غوارو نو پا صورت بقرہ کی تفصیل دا استعانت تے باغا آیت کی چلا کریم فرمائے وستعینو بالصبر والصلاة وستعینو بالصبر والصلاة اللہ نو مدد غوارے پا قولو دا صبر سرا او پیتیان دا مانز سرا سوشل درشل سلو رم رب دادی چو صورت فاتحہ کی دا اللہ کریم اسماء حسنا پینز ذکرو اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اللہ رب رحمان رحیم مالک نو پدی صورت کی اللہ توحید بیانیگی پر زمن دا نفی دا شرک سرا پر دلائل خمسو چی نفی دا ولد یا نفی دا متبنا نکیگی پر دلائل خمسو سرا یا چی در دا اے گون از آزید افراوارو ما او گور شاب تکرش ورطا سی ورطا گور ایک سو سولہ ورطا گورا او ربط انداز بیا لگ ربط بسنگ جوڑے ربط داز جوڑا ورطا اے سورتی فاتحہ کی صفات خمسہ دا پروردگار ذکرو نو پا سورتی بقرہ کی دلائل پا نفی دا ولد باندے پا نفی دا ولد دا اللہ نا دلائل پا نفی دا نائب دا اللہ نا دلائل پا نفی دا شرک اغم پینزہ ذکر کی گی سبحانا بل لو ما فی سماوات کل لو قانتون بدیو السماوات ودا قدام نفرنما یقولو کن فیکون تیشو کہنا ایک سو سولہ و ایک سو ستارہ آسان ربط دے الت صفات خمسہ ذکر شل اللہ موصوف دے پا دی صفات سرا اللہ سو شرک نشتے پا نفی دا نائب بانی دا پینز دلائل دی سبحانہ تیشو کہنا بلو مات سماوات ازاق زامن یقول کنفا پا دی ترتیف سرا پینز دلائل شل دارنگی علماء کرام پا صورت بقرہ کی دلہ صفات خمسہ بیان شلا نو پا صورت بقرہ صورت فاتحہ کی صفات خمسہ در رب بیان شلا نو صورت بقرہ کی مصارف خمسہ در خیرات بیانی گی عبادت تیو رب کوا احسان پا مخلوق در اللہ کوا یسألونک مازا ینفقون قل ما انفقتم فللوالدین گورا اغایتو گورا شام سے تکرشا ارمان دے ارمان دے چی دا قرآن سوری تو یاد بینو لیرا خبوا زدی طالبان تیم قرآن یاد دوئے خوا 215 تو گورا اے اس وقتی دا سورت فاتحہ کی دلہ صفات خمسہ بیانو دلتا پینزہ مصارف دا خیرات بیانی گی للوالدین والاقربین والیتاما ہاں والمساکین وابن السبیل وما تولین خیر فین اللہ بی علیم سبحان اللہ پوشو سا التا صفات خمسہ نو دلتا کی مصارف خمسہ دا خیرات بیانی گی الشیخ مرحوم بیو چی سرے رانی یو علم توی چی ما تا قرآن اخوایا او قرآن ویسو میں آج گئی وی کم از کم شپاگ میں آشتی وی ماز شپاگ میں آشتی چرت دی وی کم از کم دری میں آشتی وی دری میں اختلاس اخر چرت دی وی کم سے کم دری ہفتی وی دری ہفتی چرتے دی وی کم سے کم دری رزی وی دری رزی راسان چرتے دی وی یارا سریا دری گھنٹی وی نشتے وی کم سے کم چی دری منٹا وی راش امال اختول قرآن پر یو ملٹ کی در تو خیم وی آغا سنگا وی عبادت تا اللہ اطاعت تا رسول دا اللہ خدمت تا خلق اللہ ٹھیک شوان دی اللہ عبادت کوا در رسول اطاعت کوا پا مخلوق در اللہ احسان کوا او کانا چھو مگا صورت ہوئی چھو دی صورت کی چھو دی امور سلاسات دار فتن اللہ عذاب سری احسان کوا احسان کوا شرک او ظلم مکوا شرک او ظلم تخشنو عبادت تا اللہ کا تابداری در رسول اللہ کا خدمت تا خلق اللہ کا ادھا خلاصہ شکر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پیزش لکنا اوزل تجس نمازا انفقون قل ما انفقوا فالوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل عبادت اللہ کا احسان پر خلق اللہ کا لیکن مشکات کی حدیث ہے اوبدو ربکم واکرمو اخاکم خبر اخلاص دے جو کہنا بل ربط علماء کرام ذکر کی چې سورتی فاتحه کې بیان د فرق ثلاثه او زد دی ربط په دو طریقو ذکر کوم. بیان د فرق ثلاثه نو په سورتی بقر کې د سورتی بقری پاول کې تفصیل د فرق ثلاثه په اعتبار د صفاتو، نو په دویمه پار کې انجام د فرق ثلاثه په اعتبار د نتیجی دا به ډبل ربط شي. سورتی فاتحه کې بیان د فرق ثلاثه منعم علی مغضوب علی ضالین. سورتی بقره ور پسې راوړو ولی ذکر دی کہ تفصیل د فرق ثلاثه دے په دو طریقو سره. اول تفصیل د عادات او د صفات، بیا تفصیل د انجام. تیسرا دلته تعالی انعم تعلیم منامن علی، دلته سودی صفات المتقین دا منامن علی سودی متقین یؤمنون و یقیمون و ما ينفقون و یؤمنون وبلاتم يوقنون اولئك الافضل من النتيجه. تشوا او بیا ور پسې خلاصه کې راځي ان الذين كفروا كفار شر ومن الناس من يقول آمنا منافقين. نو سورتي فاتحه کې ذکر د فرق ثلاثه اجمالا، په بقره کې اولا تفصيل په معرفت صفات، نو بیا په اخر کې تفصيل په اعتبار د انجام. اي منعم علی اولائک علیم صلوات من رب و رحمہ اولائکم المحتدون. اور مغضوب او ظالین ذکر شلل سرے ان رجین یکتن نمازن من البینات والدہ من بعد ما بینا لناس فی الکتاب اولائکا هم اللہ و یلم اللہ انون. تک شو کہنا آغا بیاد دیگی ذکر شو چھ مغضوب او ظالین سوگ دی دا ملونین دی و دی لعنت اللہ دی دا فرشتو دی و الناس اجمعین دی. تیشا کنا نو تفصیل او شو برب داوملی سیبا چھ سورت فاتحہ کی تاسوال کرو اہدن الصراط المستقیم. اللہ اے اللہ منگا پا صراط مستقیم باندی روان کا. اللہ پاک در توی چلر ندا ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب دے چپ دے کی حس قسم شک نشتا رے. ذالک الکتاب لا ریب فیه واقع کتاب دے دن صراط مستقیم، دا صراط مستقیم دے والا قرآن پاک دے. دارنگی صورت فاتحی کی مولی سے ایاک نابدو کی دعوت توحید چوا اپ اختصاص را ذکروا. سورت بقرہ کی تفصیل دا دعوی دا توحید دے، نفی شرک فی دعا، نفی شرک فی تصرف، تیجو گنا نفی شرک فیلی، نفی شفاعت قاری. سورت بقرہ کی دا ایاک نعبدو دا دی دعوی تفصیل دے. آلتا سوالو اہدنا سرا، دلتے جواب را غزالکا سرا. آلتا فرق سلاسو اجمالن ذکرو، دلتے تفصیل بیان شو. تیجو مرانا الت دعوت توحید اجمالن وا، او دلت دعوی توحید تفصیلن بیان شوا. دی اعتبار سر سورت بقره راوڑا بعد سورت الفاتحه. یاسه آسان آسان ربطن میں ذکر کرا. اکنور مزید ربطن گوره نزال کتابو لکه تناسق الدرر فی ربط الآیات والصور، دا اللہ مسیحیتی کتاب ده. او اغیر تقریبا جد 50 نزیاد ربطن دی ذکر کئی نبیا او بدا تطولو بی منو بس پا دی ربتون با دو درسر شوی پا بیا بلسو کار خرابی زیمی در تو خو تناسق الدرر فی ربط الآیات والصور، او دی ری ربتون ذکر کردی و ناشنا ربتون ذکر کردی خو دی اغیی پا ربتون باندی اخذ اغا سر کولی چی حافظ دا قرآن دی. او یا ور تشپشو گیره کی ای آیتون لکی چی دا آیت کم ذکر دا کم ذکر یا کم ذکر دی ای آزان سلسو که حافظ سیب قاری سیب کینه خیال ورتا دعوت سورت. اس منگ دعوت سورت ذکر کرو. دعوت سورت بقری اگر آسان دا اثبات دا توحید بالبراہین ما صداقت الرسول والکتاب اولا، اثبات التوحید تیشو کنا دا یو بالبراہین اور ما صداقت الكتاب والرسول ثانيا وما ذكر بيان الجهاد والانفاق ثالثا ورابعا پخت عرب اي پختو کې درته ما داود سورت بیان د توحید په دلایل عقلیه او سرا سره د اثبات تر رسالت او صداقت ته قران نا تیشوا ثانیان اور سره د بیان د مسلې د جهاد او د انفاق نا ثالثا ورابعا اولا توحید بالدلائل بیا رسالت او بیا جهاد بیا انفاق چونکہ دا اهم مضامین دی کنا دا مضامین چوی کنا نو دیتا مگر دعوی دعوی صورت اثبات توحید بالبراہین تیشوان سرد ذکر دا اثبات تا رسالت او صداقت تا قرآن نا او دارنگی بیان دا جهاد والانفاق ثالثا ورابعا اولا توحید ثانیا رسالت خدا رسالت سره بدام وای صداقت ته کتاب اثبات ته قیامت او بیا جهاد او بیا انفاق فی سبیل الله دا د صورت داوا شو او داوا کوم غوی چې داوا را رسیدته وي چې کول صورت دغه نه چار چا پیر چکر لګی او دا په منس کی وی چی شو کنه کل محور للقرء تیشو اصل حل شو اوس خلاصه د صورت بیانو یو د صورت خلاصه یادول د پاره مختصره ده او یو د هغینا احصره ده او یو لغو نگده ده چه ده مزامینو پیتوار سره ده زکر چه ده صورت البقر چه ده که نه ده خو فستات القرآن ده نو خیمه ده تنبو ده او دیس سلور زر احکاماتو بانچه محیط ده نو خلاصه خود دمرا سانه نده خو زما د شیخ خلاصه یاد کړه دا آسان نظر ترې ما ګور توحید دې کنه یو مضمون د توحید دې یو مضمون د رسالت دې یو مضمون د جهاد دې یو مضمون د سره انفاق دې جهاد او انفاق دا یو شیله نو مانس خپل ځان دینی او دنیوي تور سره منظم کا لا اله الا الله محمد رسول الله په خاطر دشمن سره jihad وکا بس دا اسانه ونه خلاصه ده دینی او دنیوي طور سره خپل ځان منظم کا لا اله الا الله محمد رسول الله په خاطر دشمن سره jihad وکا زه اوس په داغه شیخ طرزوزه په پښتو کې اے سړیا زان دینی دنیوی طور سرا زان دینی او دنیوی طور سرا منظم کرا لا اله الا الله محمد رسول الله د توحید و رسالت په خاطر دشمن سره په جنگ شا دنیوی او دینی او دنیوی طور سرا منظم شا د توحید و رسالت په خاطر دشمن سره په جنگ شا په توحید و رسالت تم راغه جهاد انفاق آئے دینی دنیوی طور سره منظم شاه د توحید و رسالت په خاطر دشمن سره په جنگ شاه پوهل کنا او ما سره په جنگ شاه مزامیر په اعتبار سره آسان خلاصه دارا چونکه حضرت شیخ مرحوم بوی چې دا صورت په دو مزامینو ده هغه ډیر لنډه ده خو هغه لنډه تاسو نه مو وګدو نه یم شیل قرآن پا تر در تایم اے گورا سورت بقرہ پسلور قسمون بان مشتمل دا حسی مو ہے سلور قسم بان مشتمل دا قسم اول قل من کان عدو لی جبرین پوری دے ہا قل من کان عدو لی جبریلا دے پوری قسم اول دے او دا قسم اول په مضمون د توحید باندې مشتمل دی قسم ثانی قل من کان عدو لجبریل نواخله تر لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق پورې دی او دا قسم ثانی بدی کې اثبات تر رسالت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی قسم ثالث لیسل بران تول وجوهکم نواخله ناغ دریم سپاری کیات الکرسی نمخی یا ایو لزین آمنو انفقو مما رزقناکم من قبل ان یعطیا یوم لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعة والکافرون الظالمون. دی آیت پوری قسم سالس چپائے کی مضمون دا جہاد دے. دی آیت نا تر آخرہ پوری قسم رابع چائے کی مضمون دا انفاق فی سبیل اللہ دے. دیکھو نو دا صورت منقسم دے پر سلور و قسم نو باندے. قسم اول کے توحید دا شپک نوی آیت نا دے. قسم ثانی ایک اس بات تر سالت تے چھ دا شپک نوی نو پری گی دی نو دریش پیتا تنیز بکی جوری گی. قسم سالس علیہ سال بر رنا تر آغا آیت کرسی نمخ کی آیت پر آیت کرسی میں چار چاہتا پڑتا تھا بیادر تارو ما. قسم سالس دے پدی کہ جہاد فی سبیل اللہ بیان دے. قسم رابی دے یا ایو لذین آمنو انفقونا تر آخرہ پوری دیکھ انفاق فی سبیل اللہ دے. سرد ذکر دا فریقینونا او سرد ذکر دا امثلونا دا آسان شو آسان شو. اس زمان خیال چی لغو انورتا اگو رہے اب یادتون اگو رہے. قسم اول کم جائے پورے رہے داولی کے خواہ داگو زمان دا شیخ طرز دے ایو پانی عرو لزم پانی عرو ما اشپک نوے آیت چی خلاصی واللہ بصیرم بما یعملون اشپک نوے خواہ. عام طور سے پا دی خلاصو کتابون کو ولما جا ام رسولن لکھی خو التن شروع کی خواہ نو واللہ بصیر بما یعملون دے دا پر قسم اول دا مشتمل دے پا بیان دا توحید دا باری تعالی. اس دے جا کیوں لکھے چھ دا قسم اول دا پدریو بابون منقسم دے دا پدریو بابون منقسم دے تیشوا ایوز زچ تاسو سنگیم داسی ویما ترتیب سرا بیا یادول لپاره باسانه. دا قسم اول منقسم دے دریو بابونو تا. باب اول یوش آیتنا تر ان اللہ علی کل شین قدیر پوری باب اول دے. پا دی باب اول کے بیان دا فرق سلاسو دے. اول مؤمنین دے پینز صفات دے ما فرقہ کفار آدھے اختتام پا ختم او پا عذاب عظیم سرا علیم سرا تیک شوان. بیادری ما فرقہ منافقین دری دیالس پلیتے او بیا ذکر دا امثلتینو لپا درستنو دوارو فریقینو مسلهم او او کسیبین اگر چی اکاد البرقو کی نوسانی دا فاسان دا دے. گورا دا یو خلاصہ دا تداس ذکریم چی دا اولا خلاصہ دا کنا ابھی آپ یاد رکھتے ہیں خود زان بھی پوک ہے بعض مرگر نہیں خلاصی پتہ نہیں ہوتا. نو قسم اول پدری بابن دے باب اول ان اللہ علی کل شیء قدیر پدی کے بیان دا فرق سلاسو مؤمنین دائی پینز صفات کفار پا دو آیتن کے دائی خاتمہ ختم اللہ ولم عذاب عظیم ٹھیک شو. بیا دری ما فرقہ منافقین او دائی دیار لس پلیتا ہے. بیا دو مثالونا تنویر پا فریقین اخرینو باندے رستنو دو ڈلو باندے اے کفار منافقین تیشوا. بیا دیم باب یا یو ناسو عبدون واخلا روان شاغ آیت یو کم سلختم پورے یعنی سلختم آیت پورے هم فیها خالدون هم فیها خالدون دید پر دیم باب دے دیم باب خلاصہ ازدہ کر پدی باب کی اولن مسئلہ دی توحید داغی توضیح پا ادلہ اقلیو پینزو سرا تشوا اثبات تا رسالت سرد صداقت تا قرآن نا اثبات تا رسالت سرد صداقت تا قرآن نا او تخویف اور بشارت لپا دوارو دارو تخویف للمنکرین اور بشارت للمؤمنین. بیا انعامات اربعا پا مخلوق باندے نعمت اول هو الذی کیفتا باللہ فکن فاحیاکم اگرہ نشن مشتک رہے. نعمت ثانی هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا خلق لکم ما فی الارض جمیعا ہر سے میں تازل پیدا کر انعام ثالث تعظیم الملائکه لابیکم، وګوره فرشتي مستا پلا ته تابع کړي. انعام رابع اجابت د توبې د بابا آدم، وګوره تاسو د نیکه توبه می قبول کړه الله وي. تیش علماء کرام اول باب کې فرق درې فرقو ذکر، باب ثانی کې توحید مسله دای توضیح په 15 دلایل سره، تیش بیا صداقت ته قران سره د صداقت ته رسالت نه، او منکر د پاره تخفیف او مؤمن د پاره بشارت، انعامات اربع احیاکم خلق لکم تیش، او تعظیم د ملائکو لابیکم آدم و اجابت توبت ابیکم آدم علیہ السلام دا پینزو. بیا درم باب، درم باب شروع کی گی یا بنی اسرائیل اذکرونا، دیکی جزو بیا سبق ریو نظر بیا تا دی دوار شیو خبر کوما زمان شیخ بوی خطاب دوار شیخ بوی خطاب عام نفس خطاب خاص تیک شوا شیر قرآن طریقہ داوا چی دا فصل اول شو، باب ثانی کی فصول دی، نو فصل اول پای کی ذکر د دریو پلیتو د آل کتابو او دری صفات د مؤمنینو. آل کتابو دری پلیتی سشری کتمان دے، انکار دے، کتمان دے، تحریف دے. دی انکار کی کفر کی، تحریف کی، کتمان کی، دے نزان بچ گئے. مؤمنانو دری صفتو نے دی ایمان، اتیان بالصلات، اور آخرت بان ایمان. ٹھیک شو دا دغی درشل نسمان افعال قبیحو دا منکرین نا بچ زان بچ کئے، او دا دری صفات پر زان کوا چوئے. دا پا فصل اول چی یو رکو دا یا ابن اسرائیل، او زمان شیخ وی کلا کلا چی دا اسلائی پروگرام دیں پا دیکی اتا اوامر او سلور نواہی دیں. اب یا چین شاہ زدیر ترالیم بیاد ورطا ایمان. اس فصل ثانی دے خمانگا پا خطابات اخو، اس دی فصل ثانی کی خطابات ست دی. خطاب اول کی ات انعامات پر بنی اسرائیل او دو عذابنا، بیا دیم خطاب کی ذکر د دریو پلیتو د بنی اسرائیل او د آباو دریو پلیتای، تیشوا نقض العهود، ارتکاب الحیل، اتهام البری، تیشوا اور بیا دریم پلیتی، یعنی دریم خطاب کی د موجوده بن اسرائیل پلیتی س ترک الاوامر و اتیان النواهی، مامورات شریف پر خودل او منهیات شرع کول. سررم پلیتی انکار د انبیاء علیهم السلام، تیشو پیزما انکار ای قتل د انبیاء، او شپگما انکار د پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، او آخر کی یو خطاب دے چا خلاصہ دا طولو دا دا شیخ قرآن پتر، او آخر کی یو خطاب دے چی یو سوال و پینزی جوابو ندی دا دا بابی اول شل. تیک شوا قسم اول پدری و بابو نو بابی اول شل آیتنا، بابی اول شل آیتنا، بابی ثانی کی سلیخ یو کم سلیخ آیتنا. تیک شوا او 40 نتر 96 نمبر آیتا پوری دا درین باب شل. تیک شوا اے اس بیا راشے آسان دلتے ہیں. بیا من کانا دول لجبریل دینا قسم ثانی شروع کی داوان او ترکم زی پوری دیں آغ آیت 176 آخرہ پوری دا قسم ثانی دے، اپا دی کی اس بات تا رسالت تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او دنہ شبہات و جوابونا، زیادنہ اعتراضات و جوابنا. بیا قسم ثالث لیس البر ان تولوا وجوہکم 177 دینا واخلا آغا دریم پارا تر 255 آیت پورے دا با قسم ثالث شی. قسم ثالث کی دری مضامین دی، دری مسئلی دی. مسئلہ اول تہذیب الاخلاق، بس ٹھیک شو. مسئلہ ثانیہ اصلاح الاصول دا اصلاح مملکت، مسئلہ ثالثا اصول لاصلاح البیت سوچ لو درے اصول اصل اول بیان دا تعظیم الاخلاق اگر رمبے رکو چمن کو اصول کے رہتا ویلو پنج صفات قلبی اور پنج صفات قالبیہ اور اصل ثانی اصول لاصلاح المملکت اگر سلور قانون دگا د ظالم نا بدلا اغسل لپاز مظلوم تقسیم د مال په قانون شرعی سرا او سو مقاسات و شدائد امر بالصوم او اجتناب د حرام و ندا سلو بیا دریم اصل سر اصول دریم اصل اغا اصول اتلس لإصلاح البیت بس دا قسم سالس کرا دا قسم رابع یا ایو لزین امن انفقو ما رزقناکم نتر آخرہ پوری امر بالانفاق سرد طرق دا انفاق نا یو او ذکر د فریقین سرد امثلونا مؤمنین اور کفار او دغی مثالونا لاس خبره دا خو په اعتبار د مزامین سره خلاصه وا او کله به خلاصه داسیم وا چې سورتی بقره کې سلور داوی دی داوی اولا یا یو الناس عبدو داوی ثانیه الهکم اله واحد داوی ثالثه الله لا اله الا الحی القیوم داوی رابع لله ما فی السماوات و ما فی الارض سو داوی شوی او دا سلور داوی په اعتبار د مضمون توحید سره نفی شرک دعا و عبادت نفی شرک فعلی نفی شفاعت قاری او نفی شرک تصرف یا ایو الناس عبدوا ربکم یوشتم آیتا دا دعوی اولا شوا رد شرک دعا و عبادت قدیم دعوا آیت نمبر 163 و الہکم الہ واحد نفی شرک فعلی بیادریم دعوا دو سوا پینزو پانزوس اللہ لا الہ الا الحی القیوم رد شفاعت قاهری او سلور ما دعوا دو سو سلور اتیا لله ما فی السماوات رد شرف التصرف سمعنا شو سورۃ بقرہ کی سلور دعوی دی یو دعوا رد شرف دعا و عبادت آیت نمبر 21 دیم دعوا الہکم الہ واحد رد شرک فعلی دریم دعوا اللہ لا الہ الا الحی القیوم رد شفاعت قاهری سلورم دعوا لله ما في السماوات وما في الارض رد شرف التصرف دا داوی دی کته ویخی بیا یو الناس عبدو ورپسې دلائل دی پیزه الہکم الہ واحد ورپسې دلائل دی وو الله لا اله الا هو الحي القيوم ورپسې دلائل لس لله ما في السماوات سلورم دعوا هغه اختصارا ذکر کړه چې پای کې اجمال د کل صورت دی تیشوا دا سلور داوی په اعتبار د مضمون شو او صورت منقسم شو اقسام ارباو تا په اعتبار د مسائل مختلفه توحید رسالت جهاد اور انفاق اے سلور قسمه قسم اول درې بابونه تیشوا اول باب کې تقسیم د فرق ثلاثه په دریم باب کې توحید او دغی زوایا او په دریم باب کې خطابات سته ا لپاره د بنی اسرائیل آسان شو قسم ثانی ایک اس بات رسالت نہ اعتراضات و پیغمبر رسالت او داغی جوابنا قسم ثالث کے اس بات جہاد او پہ ایک اصول ثلاثہ تعذیب باطل تعذیب مملکت تعذیب بیت ٹھیک شو ہاں اور قسم رابع کے مسائل دا انفاق فی سبیل اللہ سرد شروط دا انفاق نا اور ذکر دا فریقین سرد امثلہ نا بس دا اغین آسان شو او که دام در تاسان نشی بیا بلا فرق سره دینی دنیوی طور سره ځان منظم کا دینی دنیوی دینی او دنیوی جهاد کی دینی دنیوی دوارا دینی دنیوی طور سره ځان منظم کا لا اله الا الله محمد رسول الله په خاطر مشرک سره په جنگ شه ادا سوره بقره خلاصه مختصره وا ٹھیک شو اعوذ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة فأول کی چکم اهم او ضروری خبری وی ربط دعوی اور خلاصہ آقد مرہ اغم بیان کا صرف یو ربط پاتشو چاہے تا ربط اسمی ہوئی اور صرف نن ربط اسمی بیانو دا ربط اسمی دا زماد شیخ دا حصوصیاتو ندے خدا حضرت با وقت دا درس قرآن کی دا عربی کی ویل خو اللہ عالم چدی کے سراز دے سورت انعام پوری خو تفسیر جواہر القرآن کی دا ربط اسمی پا عربی کی لکل شعر دے او اغین پستا دا ہر سورت پا اول کے ربط اسمیشتا دے خواب اردو کے دے او دیاغی طرز داو لکا سورت چی بے شروکاو نوی بے چی دی سورت دو ربط دی ما سبق سرا یو ربط اسمی بل ربط معنوی بیا معنوی دیر نو معنوی ربطو نا خو منگ بیان کری دی پرون اسمی ربط آغا دا دی سورت مائدی پوری یاد کئی بیا چی مائدی انعام شروع کون بیا بدرتا دیو جز ربط بیا ذکر کون سورت فاتحہ کی منگا اللہ کریم سر وعدہ کری دا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا زم وعدہ دا ربط اسمی دا بیانول نمخی او مقدمہ ذہن تکی دا چستا ذہن باندی ربط سی راشی دا سورت پا شورو کولو کی ما در طویلو چی یهود رومیانو سرا یوزے پاتی کے دل لددوی پا دیزرونو کی غواسر محبت پیدا شو او ذکا اللہ ور طوی چی ان اللہ یامرکم ان تذبحو بقرہ والا لکے چی مسلح خلاسش او ساسو دیزرونو نا دا معبود تعظیم اوزی او دا وجه تسمیه دا صورتوا اس ربطی اسمی منگا فاتحہ کی وعدہ اکرلا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ منگا خاص تا عبادت کو نکو تاسر عبادت تبلچا نو ایاک نستعین خاص لتان مدد غارو نغوارو مدد دبل چانا دا وعده مگا اکنا رازه چه دویم وعده ورسرو کن ولا نعبد البقر ولا نستعین من البقر کما فعل اليهود دا رسولت بقری ربط شد لا نعبد البقر ولا نستعین من البقر کما فعل اليهود منگا نہ د غوا عبادت کو نہ د غوا نہ مدد غواڑو نہ دیائی پا برکت غواڑو ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ آل عمران کی بیا منگ بلا وعدہ کو ولا نعبد آل عمران ولا نستعین من آل عمران کما فعلت النصارى د آل عمران عبادت نہ کو او د آل عمران نہ مدد نہ غواڑو لکچ نصاراو کو چ سنگ من مؤمنان موحدین یو او استاد حقوق و خیال کو نو من بد مخلوق د حقوق هم خیال کو نو سورۃ النساء و نؤدی حقوق النساء والعباد نخله من با د زنانو او د عام خلق حقوق صحیح مانو سر ادا کو خپ خوشاله سرا چ کم تا پ من فرض کری دی نو اللہ اس دوادی نتیجہ او ثمرہ خی یحققکم مائدۃ من السماء تاسو د الله عبادت کوئ او د مخلوق عبادت نه کوئ نو الله به پتا سو باندې دک دسترخوان د بدن راکوز کی خو مشروط ته زکه نام خو مشروط ته څنګه بشرط الله تجعلوا فی الانعام نصیبا لغیر الله مائدہ بدر باندې اسمان نه راکوز کم خو په دې شرط سره چې الله ورکړی شوی ساورو او په غلو کې د غیر خدا هیڅ نه ګرځوي نو الله بدر باندې خوانچی نازل کی او چې خوانچه په دنیا کې نازل کړه نو دا خو جنتی شیو نو وینقذکم من الاعراف ويدخلکم فی الجنه نو اعراف خو اعراف دی هغه نه به مخلص کی جنت ته مدن کی دنیوی ضرورتوم شته نو ویؤتیکم انفالا وتوفیق توبه کما وفق لقوم یونس سورت یونس تو رسیدو اللهم لا تحمل علينا مثل ما حمل على هود ويوسف ووفقنا لنسبحك مثل الراد والتوكل مثل إبراهيم ولا تجعلنا مكذبين كأصحاب الحجر وألهمنا سبل الخير كما ألهمت إلى النحل واهدنا لكتابك كما هديت لبني إسرائيل واربط على قلوبنا كما ربطت على قلوب أصحاب كهف ومريم وطه وجميع الأنبياء وجعلنا أصحاب الحج إليك مثل سائر المؤمنين ونور قلوبنا بنور الفرقان ونور قلوبنا بنورك الذي أنزلت بها الفرقان ولا تجعلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يعلمون وما لا يفعلون سورة النمل ترسل تشا في قرآن خلاص الجنان خلاص شكرا مثلا شو إن شاء الله سورة النمل مخي بيازك كم تاس دا ربط اسميو او كلا بيا بوردو كيوي ناغب دي اردو يخبل طرز دي زبيات آغاوي فضيلت دا سورة ربط دا سورة خلاصة دي سورة آغم بيان اكرا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم دا الف لام ميم دا حروف مقطعات تي مقطعات ني مقطعات شنو خلي دا آغا حروف دي چه مخلوق دیتا دا علم رسائی نا بن کرشوی دی دیتا دا مخلوق علم نرسی بس علماء لکی علم مثال دا سمندر دی او دا سمندر نا غٹ غٹ دریابونم جدا کی گی نو آغین نهرونم جدا کی گی نو اغینا ولیم جدا کی گی نو اغینا لختی و نالی جدا کی گی زیندہ خبر آنا علم مثال دا بحر دا سمندر ری سمندر نا دریابونا بحار جدا کی گی انہار جدا کی گی اغینا ولی جدا کی گی اغینا وڑی وڑی نالی ہم جدا کی گی خوکچر دا دریاب یک مشت پا یو نالے باندی ور خوشش نو دیاغی نالے بیڑا بغر کش تیشوا اس علوم سمندر دا علومو دا اللہ سخده داغی سمندر دا علومو نا نهرون جدا کرشوی دی نغا انبیاء سخده دا نهرون نا بیا غٹی غٹی ولی جدا شوی دی نغا علماء سخده او بیا دغی نهرونو نا اغینا بیا دو قسمه یو وڑا والا ایو بالکل نالے پا شکل اغینا جدا شوی دی نو بحسب استعداد مخلوق دا علم ورکر شوی دی و اما بحر علم چی دی اغا اللہ سخ دی ولا یحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء نو دی اللہ اغا علوم چکم دیکنا چی اغا بحر دی اغیر بانسو احاطا نشکو لی او دا تقریر امام رازی لکل دے غرائب لکل دے غرائب القرآن یا صدر تا مثال دا علم کس سمندر دائی سمندر نا انہار جدا کی گی ولی جدا کی گی وری جداویل جدا کی گی خو کچر دا سمندر پا یو نهر باندی ور خوشی کی نو نهر بدلو ختم کی دا سلکه یو نهر جدا کرے شوی دی دا دی سن نا بروٹا نهر چی ورطا ہوئی خو کچر دا سن پی ور پسی طول را خوشی کی نو ارسا بے ختم کی نو مخلوق استعداد علا سبیل تفاوت درجات تے انبیاء استعداد دیر اعلی و ارفا دے چاہی استعداد تا دے ہیس مخلوق استعداد نرس انبیاء نپستا علماء صالحین دی علماء صالحین نپستا عوام مؤمنین دی بحور علم رب سخ دی اگر بحور علم نا انہار جدا شلو اگر انبیاء سخ دی انہار نا ولی جدا شوی اگر علماء سخ دی او دی اگر ولونا نالی جدا شوی نگر عام مسلمانان و اہل ایمان سخ دی خوکی دا طول یو زید اکڑا نارس و ختمی گی تیش شو سا مسلحت شو قبل دی دینا چیز گورا پا دی صورت کے ذلک وقت اخلما ستاسو فیدی دی پار دی ورنز خو بودا سڑے ما چیز ذرن ان سپار اخلاس رکے ونما تب یو سپار کمش پسر ستاسو فیدی دی پارا کل بودا سڑے ام کل پرنگور رب تسمیم رانا پیرش دیتا ہمی ما چک مٹ خور کی سڑے چوی داشی پاتش خیر بہرحال اس دا حروف مقطعات دے پارا یو مقدمہ یاد رکھے اور دی مقدمین پستا دا حروف مقطعات باندی رائے دا مفسرین ذکر کومبا گورے اعمال اللہ پاغی باندی مخلوق مکلف کر دے اگر دو قسم اعمال دی یو ہاگا قسم عمل دے چاغی حکمت اور سر راز اگر منگ تو معلوم دے لکہ دا مز راز تا تو معلوم دے خوشو دا تشوا دا سوم راز تا تو معلوم دے چو دا شاوت ختمی گی زکات راز تا تو معلوم دے چ فقر دا فقیر پہ ختمی گی زکات ور کا راسری فقیر سرمد ہمدردی را روجو سات راسری شاوت بد قابوشی بدکارنا ببش مزق کا اللہ سر بد جوڑ پیدا شی پاک بش عقیدتن و عملن بپاشی ددی حکمت تات معلوم شی جہاد کا حکمت معلوم دے زکا اعلاد کلمت اللہ دا حق بلند شی حق بلند شی اچر شی لیکن حج کا بیت اللہ نے اونچا کر لگاوا صفا مروا کی سائیوں کا اور ایام و دمنا کی جمرات عرب ترتیب الا اور ہاری کی ٹیس سرب اللہ اکبر یہ بوا اشپا گا تم نہ دیکھ سراز دے اس دا راز تھا تم نے تو معلوم ماں تم نے تو اچھا تم نے معلوم اور عقل ایران شی مات اللہ کریم چرے درے درد حج تو فکرا کرے اور مینا خیموں کے ماں بن نرے نرے لگ لگ درسم کا مرغر تو میں دا مسئلہ بیان ہو رہا میں عقل حیران دے بیت اللہ شریف کی یوم ایک لاکھ مزن ثواب دے اور دس الحجی نو اور دس دا چت رضی دی اور بیت اللہ نے منگو وقت لو وزے التمنا تزے ہاں عرفات خوش میرے تدے جی کے سراز دے اسے حکمت دے تو اس مینا کے دے ایک لاکھ مزن ثواب چاہتے نہ ملے گی آپ نے بیت اللہ کے دے ال تو ثواب ملا اس جی کے سراز دے اس ماتا اس پر نشتے دیکھ ماتا آگے پہلا خبر ہے نا چاہتے ابراہیم علیہ السلام والسلام جمرات وشتی دی زی علماء آیال تو قربانی کرے زی کوما انبیاء عرفات تلی ززم مثال خراس دے حکمت سنے اس دل تدا حکمت منگ نہ پوشیدہ دے وہ چکاری ہوا ہے منڈے ہوا شاوے پوشی گا نا اور اول کی پہلوانی دا اور بیا باقی سلور کی خوشو خضو دا پتہ نہ لگی آج سنگے طواف خلاص کر نو دو رکعت وضو کر اچھ سنگے دو رکعت وضو کر منڈا کا صفا تھا الصفا په مروه په مینس کې وزل چکر و اشرو روزا رو روزا اچ میلین حاضرین مینس ته شرمنده او شاته به نه ګوري خو چې د ډیرې د صفا په ډیرې او خېجه د مروه بیت الله ته مخ کې تاسو بوچت کې دعا بغواړي اوس دا حکمتونه مونږ ته معلوم نو عمل دو قسم شله اوس بنده مسلمان دے مکلف تے پا اتیان دا اعمال سرا نب معرفت تے حکمت سرا نمنگ دا اللہ بندگان مکلف بال ایمان و مکلف بال اعمال یو منگ با اعمال چی سنگ رابان فرضی او سنگ عمر شوی دے دائی مطابق با عمل کو حکمت معلومول راز معلومول باقی منگ پڑو مکلف نیو بس کتا تی والی منڈے وائی وائی اسی وم اللہ حکم دے تیشو کنا اللہ ویل دی تواف ولی توفو بالبیت العتیق اللہ ویل دی چن صفا والمروت من شعر اللہ کنا او منڈی ووائے بس اللہ حکم دی حکمت منگ تا پتہ نشتے یارا منگ پا حکمت معلومو لبانی پڑنیو منگ پا عمل کو لبانی پڑیو دائیو نریغنی مثالو دا اعمالو دا تقسیم چسنگ اعمالی مخلوق دو قسم دی معلوم الحکمت اور غیر معلوم الحکمت هكذا آیات قرآنیہ دو قسم دی قسم اول محکمات اور قسم ثانی متشابہ یا متشابہ دو قسم دی اول محکمات محکمات هغی آیات قرآنیہ توی چه دغی معنا دغی تفسیر دغی ترجمه دغی مفهوم اگر بالکل واضح دے هر عالم باللغت هر عالم بالتفسیر اگر پا غیبانی پوئی گی او دا احکاماتو دا ثبوت دارو مدار اگر پا آیات محکمات بانی دے دیم قسم آیتونا اگر متشابی دی اس دا متشابی پا دو قسم دی معلوم المعنى مجهول المراد نقطہ یاد رکھے معلوم المعنى مجهول المراد یا مجهول پر ادب معنی زکوما اے معلوم المعنى غیر معلوم المراد ادب خشے دکھا معلوم المعنى غیر معلوم المراد دا متشابی دی لکہ سنگا ید اللہ فوق ایدیہم اینما تولو فسم وجہ اللہ بل یداہ مبسوطتان یوم یکشف عن ساق یکشف عن ساق تیشو کنا اس دا آیات متشابہات تھی ساق مانا معلوم دا مراد معلوم ید معنی معلوم دا خوچ کل منصوب الاللہ اس دیاری تعین منت معلوم نرے وجہ معنی معلوم دا چما یواجو بالانسان وجہ اللہ اللہ تا منصوب شا خو منت دیاری حقیقت ما والحقیقت منت معلوم نکلو المہا الاللہ ید معلوم دا چی آلہ دا گرفتا دا بتشتا جارعا دا لیکن کل چی منصوب الاللہ شی آئی حقیقت ما تا پتنشترے ثم استوى على العرش استوى معنی معلومه دا لکه زه په دې تخت ناسته ما او په کرسی ناسته ما په کټ باندې تکینه او تا تم مستوی علی السریر ویل کیږي او چې کله استوى على العرش الله ته منسوب شو معنی معلومه شو کیفیت ما ته معلومه نه وي لکه امام مالک وی الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه استوال العرش بمانو کو او مخ کی فضا منگ دے حقیقت نہ مالکو منگ تا پتہ عشت دے نو نو متشابہات دو قسم شر معلوم المعنی غیر معلوم المراد کا آیات اسماء اللہ و صفاتہ لکہ ہر آیات چر اللہ تا منصوب دی لکہ ید منصوب دے ساق منصوب دے پوشکن وجہ منصوب دا استوا منصوب دا لیکن حقیقت ما تا معلوم دیم قسم آیات چاگی دا سرن مانا معلوم ندا ناغا حروف مقطعاتی حروف سری مقطعاتی اے دا آیات کے خالق سرمیل چی آدھا ہے کہنا سرمیل اور قرآن خلق کہنا سرمیل چی آدھا ہے قرآن یاد کے سنگا بھائی آدھا ہے اے دا قرآن پا 29 سورتنوں کے اوائلوں کے حروف مقطعات راضی یو کم دیر سورتنوں کے ماں تو گورا شپگ شپگ پا الف لام میم سرا یو پا الف لام میم صاد سرا یو پا الف لام میم را سرا پیز پا الف لام را سرا تیسو گنا وہ پہا میم سرا دب تا سین میم سرا یو پکا فا یا عین سرا یو پتا ہا سرا یو پیا سین سرا یو پسوا سرا یو پ نون سرا یو پ قاف سرا تیسو گنا ماں اگا عدد در تشمار کا یا سے درتا سوچ لو 29 یو کم دیر سورت نے یو کم دیر سورت نو اوائل کسری حروف مقطعات شپد الف لام میم گورا سورت بقرہ الف لام میم آل عمران الف لام میم عزف و مخ کی آغا سورت عنکبوت الف لام میم بیا روم الف لام میم بیا لقمان الف لام میم بیا اور پسی سجدہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم شتیشوا سورت اعراف الف لام میم صاد سرا سورت رات پا الف لام میم را سرا اور ما دا تپ اصول کے چکم وقت کی منگا اصول وے نما الف لام میم صاد صاد اضافہ ولدا اور پسی آج کے فلا یکن فی صدرک اور سورت رات الف لام میم را دے چکچ دیم نمبر آیت کرا دی اللہ الذی رفع السماوات سورت یونس پا الف لام را سرا ہود پا الف لام را سرا یوسف پا الف لام را سرا پیشو کنا ابراہیم پا الف لام را سرا حجر پا الف لام را سرا بیاور پسی سورت مریم پا کاف ہا یا عین صاد سرا سورت طہا پا طہا سرا اے نمل سورت شعراء و نمل شعراء پا طہا سین میم سرا نمل پتوا سین سرا قصص بیا پتوا سین میم سرا بیا اور پسی اگر الف لام میم ادھر تو کنا عنکبوت پا الف لام میم سرا دے بقرا و آل عمران الف لام میم عنکبوت الف لام میم روم الف لام میم لقمان الف لام میم صاد پا الف لام میم سرا سورت یاسین پا یاسین سرا صاد پا سورت سورت صاد صاد سرا بیا دے غین و آخر تر آخر پورے بیا دیاغی نواخ لمولی سیبان حامیم مومن نواخ لتر آغا صورت احقاب ہو رہے حامیم حامیم حامیم حامیم صرف صورت شورا کے حامیم عین سین قاف صورت قاف کے قاف تیشو کا نا صورت قلم کی نون والقلم وما یستو خبر خاص دا یو کم دیر سورتنو پا اوائلو کی حروف مقطعات تھی قطع دا مخلوق دا اے دا مخلوق علم ایتا نرسی حکمت بیانو ما بیا آرائے مفسرین بیانو ما دی حروف مقطعات پا یعنی دی سورتنو پا اول کے چھ حروف مقطعات تھی دی دا بیانو لو راس سرے یعنی ولیانی طالبانی وزگاہ دیکھ سراز دے اے جواب المقصود اعجاز القرآن بس المقصود اعجاز القرآن چدا قرآن معجز کتاب دے معجز پہ دی مانا سرا چدی مقابلہ کو الخدر کے نال جدی قرآدم سکنشی خودے سوچ اللہ نہیں بیان کری مقصد سچ دا حروف مقطعات راوڑو مقصد سش اعجاز القرآن چه قرآن یو کتاب معجز دے مخلوق لعاجز کون کے دے لکا محاسن التاویل چاہتا تفسیر قاسمی ہوئی آئیم ذکر کری دی چه دا پا منزل دا تحدی دے او پا منزل دا قرع العصا دے قرع العصا پی جنی لکا قاری سیب چی گنا او معشومان تا سبق ہوئی چه معشوم رانی او کن دوی ہوئی کنا قرع العصا دے فول عصا لتسور کی چه سکا ہوئی نو اس دی اول کی اعجاز قرآن دے اور مقصود تحدید قرآن دا تشوان دارنگی تحدید قرآن دا اللہ کریم منکرینو دا قرآن توی چه الف لام میم دا حروف مبانیو ندی چه کم بانی بنا دا لغت عربی دا چه با تا سائن دے الف بیمو ہے قاریان حفظی صاحبان الف با تا سا او چه کم حروفو باندی استاد عربیت دارو مدار دے الف داغ حروف نہ دے لام داغ حروف نہ دے میم داغ حروف نہ دے میدان تش معنی او خیا کہ معنی دی او خینا نو کتاب دا عبداللہ دے او کہ معنی کے صفر شوی نو کتاب دا اللہ دے نو مقصود دا حروف مقطعات و حکمت چی معنی معلوم ندا ولی ذکر شلو یا خو اعجاز قرآن دے بمنزلہ قرو لاسا الف لام میم چپ کے نہ ہاں دیکھو اس قرآن را روان دے خدای کتاب روان دے وقیدا ذلک الکتاب لا ریب فی احکامات شروع یادی کی حکمت دے التحدی اے چیلنج ور کول چیلنج تحدی کی بے زاوی چاویل تحدی بن پئی التحدی چیلنج ور کول بل دعوت دا مقابلی ور کول میدان تشا چتو دا کتاب پیغمبر زانه جو کم یقول نفترا افترا افترا افترا کہ سو کوئی چیز زانه جو کرے رش میدان دا میدان تراشا الف لام میم او خیر معنی سلام دیشو محاسن التعویل ہم ذکر کئی امام رازی پر تفسیر کبیر کے ذکر کئی اور غرائب القرآن ہم ذکر کری دا خو یو مسئلہ شوا علماء کرام اس دیدے کے نقطہ یاد کا آراء المفسرین بس آراء المفسرین چپ دے باندھ مفسرین اس رائے دی اس دا آراء مفسرین تا تویما اور انشاءاللہ تو یاد کا زکا چی بیاب زل چی علیف لامی صورت آل عمران کزا جوندے ہم تا جوندے پوشے گا نا کزا جوندے ہوتا جوندے مغب ہوئی مغا گرندے نو آل تا بیا دی الف لام میم بانی بزا باس نکو ما سکچی اس دیزه که با ما باس کری انشاءاللہ نو آرائی مفسرین یاد تا سبحان اللہ امام رازی دا خپل تفسیر پا ابتدا کی دا حروف مقطعات پا بارکی اگر لکھی ان هازا عبارتون در تیم یاد تا ان هازا علم مستور و سر محجوب استأثر الله تعالى بعلمه ان هذا علم مستور والسر محجوب استأثر الله تعالى بعلمه بس دا یو علم پرد کرے شوی دے راز پٹ کرے شوی دے اللہ دا پٹ ساتلی دی پخپل علم کی اور دیکھے بگو تے نہ وے چھ سمانہ دا سمانہ دا سمانہ دا چپ کے نہ سڑیا بے غمش لکا الہندوانی و عالم دے اگر آگے دے امام شعبی نے تپوسو کا چی دی الف لامیم سمانہ دا اگر سر اللہ فلا تطلبو وطلب منی غیرہو امام شعبی نے شاگر تپوسو کا چی دی الف لامیم سمانہ دا سر اللہ فلا تطلبو دا خود راز دے طلب مکوا فل تطلب غیر منی غیرہو الف لام ذالک الکتاب تفوز کا ترجمہ لا لارے بفی ترجمہ در تخیم ہدل متقین خیم الف لام سر اللہ فلا تطلبو چپ کینا اس ہر کل ها ان هذا علم مستور وسر محجوب استأثر الله تعالى بعلمه. امام شعبی قول شو سر الله فلا تطلبوه، اللہ راز دے تلاش مکا. او چه دارا نور اقوال خیمه خمینس کی لغن خبر رکھو کہ داراز دباری تعالی دے اللہ پل محبوب تا دے راز افشا کرے وہ کنوا کرے پیغمبر انسان دے راز افشا کرے وہ کنوا کرے. علماء کرام فرمائی بعض علماء ویچی افشا دے نوا کرے زکتی وما هو على الغیب بضنین، افشا نو کرے کہ افشا شوی وے بیا ہو پیغمبر بیان کرو او پیغمبر دیاری بیان نہ کرے. والقول الثانی اللہ افشا کروا دی علوم اللہ خپل نبی لور کرو و سرد حکم دا اخفانا چاہے کہ یو حکمت ہو و سائے کسو یو حکمت ہو. حکمت تس خبری امتحان مخلوق مقصود، امتحان مخلوق مقصود سنگا دے ہر چا امتحان داغی دا مزاج پہ زد کی گئی رانبی پوکے خان دے ہر چا امتحان داغی دا مزاج پہ زد کی گئی زد دا عالم دے دا استغفر مقصود دا عالم دے حصول دا علم پہ ہر چیز ٹھیک شو لغت مادہ عالم مزاج اسرے توصیف العلم دے چخبل علم سوا کی تو دیچ محکمات از دکرل نو دیوی چو سر آزام متشابی از دکو ما یعنی دی علیف سمانا دا یعنی دی لام سمانا دا یعنی دی میم سمانا دا. اللہ ورطے بس کا تو خو غواری چو معنی از دکم لیکن دی معنی از دکول بدر باندی نشتے نو حکمت تورو مقطعات را رہے. عالم مزاج و سر ادراک دا معنی و دا حروف ہو نو کو حروف مقطعات سر دا عالم امتحان دے چہر سب از دکے کو مقطعات کے بگوتے نہ آئے. اما عامی عامی اے عامی عین سرخہ دخلے ہر چی عامیان دی عامی دی نو دی آگی زد آگی مزاج سبے اے نمالمول سبے نمالمول نا قرآن خود مولیانو کی تانگ ناراضی کا ناغیدہ ملیان وزگار دی طالبان وزگار دی ارمان دی چھ سرحد خلق پا قرآن دیر مین دی نا آر تا ناری نم مین دی و زنان نم مین دی و مشران نم مین دی و کشران نم مین دی حلتا نیشتی زمان شیخ بے پنزوس کالم قرآن نوی مان نچا قرآن ازدو نکل اے امیانو دلتا ہم سوک نیشتی روجہ کبا کل کل رازی نچی راشی داز بکینی اے چھ پینزے مٹا کینی با بس روغن بران خوب راس ندی امیان مزاج سرے نہ معلومول اللہ وزال کر کتاب لارے بفی دا محکمات کی طبع معلوم ہے او کتا علم تپوس کو القرآن حجت اللہ کا والے کا ند امی امتحان دے پا معلومول دا محکمات او دا عالم امتحان دے پا نہ معلومول دا متشابہات ہو و دا راز سے حروف مقطعات کے ٹھیک شو علماء وی بین المحبین ستر لیس یفشیہ لا قول ولا قلم للخلق یحکیہ. پیغمبر تے خوراز کھولے وے او بیا ور طویل چبر چاہتا بنوائے. بین المحبین ستر لیس یفشیہ لا قول ولا قلم للخلق یحکیہ. عاشق و معشوق پمینس کے راز دے نہ قول اظہار شوے دے نہ قلم اظہار شوے دے میانے عاشق معشوق و رمز میانے عاشق معشوق و رمز کرامن کا تبین راہم خبر نیست. ائی تم پتہ نشتے دے یار دیر پار امام شعبی ہوئی سر اللہ فلا تطلبو ہو اللہ راز دے دیدی پسی طلب مکوائے. دو قول اشتا دریم قول دس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے

هم ها والراسخون في العلم يقولون آمنا به اغلق په علم کې اغلق په علم کې چې صفاتونه دي سلور پوه شو کنه زه چې بیا ځم بیانوم با اغي سوې آمنا به من په ایمان راوړ دي کل من عند ربنا هم محکمات هم متشابه دا دواړه قسمه د آیتونو دا زمونږ رب لیکلي دي او موږ په ایمان مکلف یو وما یذکروا الا اولو الالباب مسرار شوی تیشو مفسرین چې د دې معنی کوم لیکل دي دا معنی نه دي ښا تعبیرات دي الف لام میم تعبیرات سوکوی چه الیف الیف داد اللہ دا علم ذاتی حرف اول دے چه اللہ کی الیف رازی لام دا اللہ وصف اسمی لطیف نا حرف اول دے اور دا میم دا اللہ وصف صفتی نا اسمی وصفی دا مجیدن نا حرف اول دے نمانے سشوان الله لطيف مجيد داش الف دا اسم ذاتي حرف اول دي الله لام حرف اول دي دا لطيفن اسم وصفي دي او ميم حرف اول دي دا مجيدن نمانا شو الله لطيف مجيد الله مهربان دے رالی گن کے دو قرآن مجید دے قاف القرآن المجید اللہ مهربان دے خاوند لوی شان دے چرالی گلے قرآن دے دالک الکتاب العربی دا یو تعبیر دیم تعبیر علماء کرام ذکر کئی اللہ دا دی اللہ دا اسم عالم حرف اول دے الف اللہ لام دا جبرائیل بیدے یولس قرات دی لام دا جبریل یا دا جبرائیل یا دا جبرال دا غی حرف آخر دے میم دا محمد دا اسم حرف اول دے نمانا اولیگ اللہ فواسط دا جبریل فمحمد علیہ السلام ذالک الکتاب دا کتاب ٹھیک شو اولیگ اللہ و واسطہ دا جبریل و محمد علیہ السلام دا کتاب خلاص خبر الف اللہ لام جبرائیل میم محمد اس نقطہ اسم اللہ حرف اول اسم محمد حرف اول دا جبریل دا اسم حرف آخر والی راوڑا اللہ اصل دے پرالے گلو کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل دے پاغستو کی جبریل واسطہ و پراوڑو کی حرف آخر دے دے واسطہ و پاسطہ اللہ اصل دے پرالے گلو کی محمد اصل دے پاغستو کی جبریل پرمینس کی واسطہ آخر کے حرف راگ جبریل اے واسطہ شو جبریل راوڑ دے خم من اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کوئی الف اول دے لام لازم دے من مومن دے نمانا سو اول لازم پا مومن لستل دا ذالک الکتاب دی نور کارنا پری گئی دخوا اول لازم پا مومن لستل دا ذالک الکتاب دی ٹھیک شو سو کوئی الف مخفف دا آنا ندے لام چدے الف مخفف دا آنا نشو لام مخفف دا اللہ کی دا لام دے او مم دا حرف آخر دا عالمون دے الف مخفف دا آنانا حرف اول شا لام دا اسم ذاتی حرف وسط شا لام اللہ او مم دا عالمو حرف آخر شا ان اللہ عالمو ان اللہ عالمو اللہ جی پہ مراد پوئے گم کرتے نہ پڑے گی وقت میں مزہ ہے الف انا لام اللہ من عالمو ان الله عالم الله ز اللهم چې پویګم په مراد دې حروف باندې او ته نه پویګي او تفیز علم ک الله تا او ته پکې خپل خبرې سر بسلستا خو ګوما الف لام میم ولما چې کوم مفهوم زکه اخده الله عالم بمراده نظیم کې داسې شي الف الله شو لام عالم شو امیم بمراده کی میم شو مراد شو نو الله عالم بمراده الف الله لام اور میم مراد الله عالم بمراده اے طالبانو اے مولانو زبرگانو الله عالم بمراده په مراد دي حروف دي اوس ذالک الکتاب نو ترجمه شروع کا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین سچ ترجمه درته کوم نو معنی یاد کا ذالک الکتاب دغه دی کتاب کامل چې دا لار خودونکو دې بیان کامل دي ځکه کوم مانکو مداول مانکو بیا د ذالک اسم اشاره ده دا بعید دی پاره ده او کې قریب دی پاره ده ته پکې جګړه کې جګړه د خلاصو ما ورشي کنه او بیا کتاب چې دې قران کې د کتاب مفهوم سره بیا لارې بس کې سره نفي دریب ده حالانکه ډیر ملحدین په پکې ریب کوي او بیا ودل متقین متقی خو هغه چاته چې هدایت او ته حاصل ده او دن ور پسې راغل ده تحصیل حاصل راځي زه ته داسې ترجمه کوم چې ان شاء الله استرازات پکې ختمي او بیا ته لکه د کافی ترجمه چې په تحریری هله او کې کنه د ترازونو پکې ختمي اے او زمانه کوم ذالک الکتاب لا ریب فیه ودل للمتقین دیکه منګه درې ترکیب وکاو اگر ترکیب چې کم زمنګ شیوخ تا پسندیده ده زپاغي باندې روانه ما چې دا ذالک الکتاب دا مبتدا ده اور هدل للمتقین خبر ده لارې وفي جمله معترضه ده دا یو ترکیب ده او دا زمنګ د شیخ و شیوخ مولانا حسین علی پسندیده ده انور ترکیبات چې ذالک الکتاب مبتدا ده لارې وفي هی دا جمله خبر اول ده ودل المتقین دا جمله خبر ثانی ده دریم ترکیب ده چې ذالک الکتاب مبتدا او لاره بفی خبر ده او دل المتقین دا خبر ده مبتدا مقدره ده چې هوا او دل المتقین ده دا دیر ترکیبات چې خود په ترکیبی اول باندې باس کوما ځکه چې دې کې مقصود حال کیږي ذالک الکتاب مبتدا او دل المتقین دا خبر ده لاره بفی جمله معترضه ده معنی ذالک الکتاب دقد کتابی کامل دقد کتابی کامل هدل للمتقین چی بیانی کامل دے لپارد متقینو هدن پا ماند بیان میں واقع سخا بیانی کامل دے لپارد متقینو لار بفی کتاب بذات خود دا سی کامل دے چی دا محل دریب ندے بس دا محل در ریب نده ها که سوک ریب ریب ریب ریب کئی نو دیاغی دا ریب والے دا دیاغی کم والے دا بصیرت دے کم والے دا علم دے یا مبنا پا حسد و زدہ بس دین خط و جی بلا نشت پا تفاصیر ہوکے او نور بلا تظریف میں خوش ماتو دا یاد کھا لا ریب فی ند دا قرآن محل در ریب محل دریب ندی ریب نہ بالکل پاک و صاف دے چریب نشتے نو شک په طریق اولا نشتے زکا چې دا شک سبب دے ریب مسبب دے شک درجه اول دا ریب درجه اعلی دا فنفید اعلی سرا نفید ادنا اوشوا نفید مسبب سرا نفید سبب اوشوا لا ریب فی دا کتاب محل دریب ندی نو چې محل دریب ندی نو محل د شک ندی ها کې سوک ریب ریب کوي داسې ریب وباسو کنه کا وخت خوشی نه کنه ها کې سوک ریب ریب کوي لکه منکرین د قران چې دی دا دغه کم علمی دا دا دغی کم والے دا بصیرت تے یا محمول دے زد و اناد باندے. اس ٹھیک شو زیدیان دی انادیان دی قرآن محل در ایب ندے. لیکن مفسر لکھی کہ چرت شک کئے نو غور سترگی پکی خخی کا پکی سترگی خیر آتا اور تر قیامت پوری نشی خو دے نو سمجھ شکتے دا خو محل در ایب ندے. اکی سوک ریب ریب کئی ناغم سرے انا بنا بر تعنت تے بنا بر زد دے بنا بر کم علم دے او کم بذاتی دا تشوا یا حسد دے. اما قرآن لیس بی محل ریب لیس فیه ریب یا اماما بیاتر اسو ترتیب سرائی ما لیس فیه ریب یا اماما انما ریب بالقول الكذوبی لیس فیه ریب یا اماما انما ریب بالقول الكذوبی. اے اماما دیکھ یار ریب نشتا دے اکی سوک ریب ریب کئی داری مرتاب قول غلط تے دشک نڈک تے آبا دک کرازی. اللہ ذالک الکتاب لا ریب فی دا اعتراض دے چھ ذالک الکتاب لا ریب فی دا الکتاب مفرد دے لا ریب چکم دے نفی دریب دے آو دا نفی نرازی مگر ما بین دا کلمتین جملتینو کے دا نسبت تے اغیل پار جملی پکار دی او کتاب مفرد دے نو دا سنگا لا ریب سر نفی دریب سر کی گی. آو اس خبر تکو ما کچھ کم زمان طریقہ ترتیب دا ذالک الکتابو دا قرآن دا کتاب دے اس کتاب مفہوم گن دی خواہر اسو ذکر کو پدی باندی یو مشہور اعتراض دے خلق کئی وی دا ذالک ندے دا اسم اشارہ مبہم دا او اسم اشاری مبہم ذالک سرا اشارہ پا غصیل سرکی چا مشارن الے موجود نی مشارن الے غائب وی یا بعید وی دا کو ملیانو کی مشہور خبر دا کہ ذالکا دا اسم اشارہ دا او پا ذالکا سر اشارہ یو دا سی سیست کی گی چاہ بعید وی غائب وی موجود نوی اور قرآن خود دا قصی دے دا قرآن دا پوشی بلی بانے تزدستا سو مسئلہ دا ذالکا اسم اشارہ دا او دیس اشارہ ستا کی گی یو داسی مشارن الی تکی چگا بعید وی او قرآن خو قریب دے این دقا دے نو پا ذالک اثر اشار سنگا صحیح شوا وی اسی اکرا او صحیح دا دا یو خبر دا دا زمان استلاح دا اسی اکرا او بالکل صحیح دا علماء دیر پار یو مسئلہ یاد دا که بیان جوابو نکو مخو اسی مسئلہ یاد دا علماء پا دی اتفاق دے چه حرف اشارہ صرف ذا دے صحیح زا حرف اشارہ دا بس ہر کلا چی مخاطب مقصود پدی زا سرا تنبید مخاطب وی مقل طور سرا ہا لکی ہا حرف تنبید دا ہا زا اوے دا تکشوا اوے دا ہا حرف تنبید شوا زا حرف اشارہ شوا کلا چی متکلم مخاطب بیدار کئی او زان تو متوجہ کئی نسوئی ہا تنبی ور گئی ہا زا لکہ ہا انتم خبردار تاسو اے تاسو از ہا انتم من ترجمہ سنگا اے تاسو ہنگ بیار اس ماں کو خبردار تاسو اسی حرفی اشارہ زا دا او چکل متکلم اخپل مخاطب لتنبی ور کئی نو پاول کی ہا حرف تنبی تل کی وی ہا لا کلچی متکلم اخپل مخاطب سر خطاب کئی اسی کا نام خطاب کئی اور تعین دشے کئی نو لام اور کاف خطابی ور سر پیوس کی لام تا ک ت ہا لا لی کا حرف خزا دیکھنا زا اسم اشارہ شو لی کا لی کا کافی خطاب شو پدی کم ایقاز دے اے زا دا لے کا تاتے زبوش بھی اسی حرف زا دے او پا اعتبار دا اصل وزی سرا چاہے تا وزع لغوی ہوئی نو حرف ہا حازا او حرف ذالکا دا دوار لپا دا مشارن الے قریب دا پار استعمالی گی اما چی منگوئی چی ہا حازا قریب دا پار و ذالکا بعید دا پارا دا وزع عرفی دا نکی وزع لغوی یا دا استعمال عرفی دا نکی استعمال حقیقی بوش بدیوانے دا اصل مسلک دا علماء دے نو پا دی نکتی سر پا ذالکا اشتراط ختم دے اصطلاح اصلی وضعی اگر ذالکم لپار دی قریب رازی لکا حازا چم لپار دی قریب رازی او زبر ارتوخیم چی ذالکا قریب دی پارا دے حازا بعید دی پارا دے یو سو آیتون دی ذالکا دی پارا گورا دات دی امام رازی خبر ذکر کم وارو صورت بقرہ اتش بیتا قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك اذل تك ذلك اشاره چاہتا تھا فارض و بكر تدا داخل بالکل قریب دی عوان بين ذلك اے بين الفارض والبكر سورۃ یوسف گورا الله آیت نمبر 37 و درشم گورا منز غنی کی گورا قال لا یأتیکما طعام ترزقانه راب نشیتا سدوارتا طعام الا نبأتكما بتاويله مگر ما بخبر کریے تاسو په تعبیر دې خوب سرا قبل ان یاتیکما ذالکما دغه تعبیر چې دې مما علمنی ربی ذالکما کما چې خطاب دیګا ذالکما دا تعبیر د خوب تاسو دواړو تویما چې دا د علوم نه دې چې ما ته زم الله خود لیدی اور بدا چدا لکا اوغ خوب تعبیر لیلی شو وی ذالک دا سیده ٹھیک شو یو پان اور پسی وارا وا یو پنزوس اور دو پنزوس و گرا اللہ اللہ قال ما خطبکن از راوتن یوسف عن نفسی قلن حاش للہ مال ابن علی من سو قالت امراة العزيز الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك دا بيان چماوك اور دانش ذلك ست اشار دي قريب تا دي بيان تا ذلك دق فصل زما پا حق دا يوسف چدا دا مزكو کل يالما أني لمخنو بالغيب چدي تا پتو لگي عزيزي مصر تا چدي غير موجود گئے کہ ما دي خيانت ندے کرے اور بالکل قریب تشارہ شو سورۃ الصاد گورا قلت الت ھذا گورا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آیت یو کم پنزوس اور بیاور پسی درے پنزوس گورا وذکر اسماعیل والیسا ورزل کفل وکل من الاخیار حاضا ذکرن حاضا قریب تشر بیاور پسی گورا وعندهم قاصرات الطرف اطراب مکی گورا متکین فیها یدعون فیها بفاکہت کثیرا وشراب طلب کئی بدوی پا جنت کی دخپلو غلمانونا میوی ڈیری نو شراب قسمہ قسم وَإِنْدَهُمْ أَدْوِي سَخَبَئِ پَتْرَخِ جُخْ پُخْ فَاسِرَاتُ الطَّرْفِ قَتَسَاتٌ كِي دَنَظَرْ اطراب امزول حازا اس حازا راغ اس مشار قریب تا نا او دا کو جنت کے بھئی نوال تک بہتش حازا اغا میوی اغا شراب اغا قاصرات ما تو ادون اليوم الحساب ظاہر چی روان شے یا یقال لهم حازا بیا چی قیامت شے ٹھیک شوا علماء ذکر کی چی دادی یوم الفضی استعمالی گی اصل مسئلہ بانے پوشوی ذالکا کہ وہی چی شارت بعیت دا استعمال عرفی دے اما وضع حقیقی دا ذالکوں لفار قریب رازی خبر اخلاص شوا او حوالی دی پارا دا یو تفسیر زان سر نوٹ کا کہ بیاد سبا واقس سکا نا او کنان لسان خون رہا دا دیم جلد صفحہ نمبر 13 ما سخہ دے دا اگدہ خبر دی ذکر کی ما شاء اللہ دیر خستہ خبر رکھے آخر کے دے چک کلا خلاصہ ذکر کی وی و اذا ثبت هذا فنقول انا نحمله هاهنا على مقتضى الوضع اللغوی لا على مقتضى الوضع العرفی وحین اذن لا يفید البعد ولأجل هذه المقاربة يقام كل واحد من اللفظين مقام الآخر الاخره صفحہ 13 امام راضی پہ دیوان دا بخشی دقیق بحث کرو و الحمدللہ رب العالمین لہذا پدی مسئلہ کشکال ختم شو چہ ذالک قرآن دلتا دے و ذالک بعید دے او لانجا جوڑا شو دا اصل خستہ خبر آوا نور چہ علماء تفصیل لکل دی حغم در تذکر کوما یو قول علماء ذکر کی او دا اصل سوالات تھی پوشوی چلک دا ذالکا دا اسم شارب بعید تا دا اور قرآن کریم خو قریب دے ذالک سے اشارہ دی کتاب تسنگ کی علماء ذکر کی چی دا قرآن ذالک دا سورت بقرہ مدنی سورت دے اور دین مخ کی شپگ اتیا سورتن مکی نازل شی لکم دا تا سورت سنے کیلو 28 مدنی دی شپگ اتیا مکی دی ذالک کی اشارہ آغا سورتن تشوی دا چکم دا قرآن کریم دا سورت بقرہ نمخ کی نازل شوی دی نمان شوا ذالک الکتاب آغا سورتنا دا قرآن کریم چغمخ کی دا سورت بقرین نازل شوی دی چغی کی اصول دا دین کامل دی لار بفیه پائے کی گور شک نشت دے ذالک کی اشارہ شوا آغا سورتن منزلو تا مخ کی دا سورت بقرین چیزا نازل شو پا پیغمبر علیہ السلام پا زمانی مکی کی قبل الحجرت دکہ دا مدنی دے سور مکیو تشک